imaynata chay COVID nisqa onqoy, kay onqoyqa chiri chirista hapichikun, chanta qonchikun, ch'ojochikun, gripe hina, mana samayta atinchaqchu, tukuy ukhunchaq t'una, umanana, tongoro nana, ni mosquitapis ni llamitapis atinchaqchu. Mana samayataqtinchis, médicos churawanchaq sinqanchispi, siminchispi, respirador nisqata, chaywan samanchaq. Mana chay kanman chayqa, wañusunman. Achachis unasta, onqosqa unasta, kay COVID nisqa chay ratu hap'iran. Chay ratutaq wañuchinman. Wakin runataq mana onqosqa hinalla purin. Mana ukhun coronavirusta kasuranchu. Chanta ch'inllamanta waq runaman chimpachin. Kay runasqa asintomáticos nisqa. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rimay Pampa.